I didn't mean to Man Down, la Kiss Kiss in the Mix. Ne uităm deja în mesaje să vedem ce dedichisuri au venit la 0722 20 60 20. Alexei din Baia Mare vrea pentru cea mai frumoasă iubită Andreea cu mesajul: te iubesc și te ador la maxim și nu vreau să te pierd niciodată și pentru voi sunteți cei mai tari. Îndrăgostit până peste urechi. N-avem niciun aparat cu care să măsurăm nivelul de îndrăgosteală al Alexei, nu? Iar Daniel din Buzău vrea pentru Denis Smiley Acasă. O piesă cu care ne întâlnim în mod sigur puțin mai încolo. Până atunci avem Vama, Perfect Fără Tine, John Newman, Love Me Again și Carlos Dream cu Ina. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Iubirea pe un dobitor, ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, dragă mea, dragă mea. Fără tine, dragă mea, dragă mea. Mă declar vinovat, am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat, dansai prin vamă goală și era perfect. Dar nu e supărare decât premiant în închisoare. Mai bine repetent în drum spre mare. Perfect, dragă mea, dragă mea. Fără tine, dragă mea, dragă mea. E mai bine, dragă mea, dragă mea. Am timp și pentru No! pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlet, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Carlos Dream și Ina la Kiss Kiss in the Mix, editul semnat Jay Murano. Atenție maximă, la Kiss Cash s-au strâns 1400 de euro pe care încercăm să-i dăm în seara asta undeva până în ora 10, adică în timpul programului Kiss Kiss in the Mix. Jucăm și Kiss Cash-ul pentru voi cu 1400 de euro, așa încât cei care s-au înscris, urechile ciurite pe Kiss FM, dacă intri în direct, trebuie să știi cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM chiar înaintea concursului. E foarte simplu și ai luat potul! Party de luni la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Hey, let's have a little bit of fun, pal. Stay up until I come. Wow, now everybody's waiting for the prince charm. I just wanna have a little bit of fun. I play with boys on my fingers. I get them down just how I need them. Dancing on the floor out of control. Bagabond, bagabond.

In the mix, Kate, din Vina Ta. Am început deja, după cum bine știți, o nouă oră de hituri, mai exact 40 de minute non-stop mix, iar peste 10 minute pregătim din nou mesaje de richisuri care vin la 0722 20 60 20 și puțin mai încolo avem facebook.com/kissfmromania. Până la mesaje, Major Lazer, Get Free, imediat Naughty Boy și Sam Smith, iar apoi Pitbull și Kisha Timber. Party de început de săptămână la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex in the Mix. Asculți doar hituri!

Blurred Lines la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem 40 de minute non-stop mix. Dar mai departe pregătim Manda, Dam, Dacă ar fi și Jason Derulo, Talk Dirty. Succes maxim mai departe tuturor celor care sunt înscriși la concursul Kiss Cash. Multă baftă, ne întoarcem in the mix. Asculți doar hituri. Back to the music. Back to the music faster. Dar o dată pe lună cineva să-mi spună ce legătură ai între mine și tine. Iubire sau ură. Pauză. Vreau să găsim o cauză. Mai ca zi să povestim viața noastră e ca un film. Ne jucăm că ne iubim, dar la final ne despărțim. Mai ca zi să povestim viața noastră e ca un film. Ne jucăm că ne iubim, dar la final. Ain't long.

Un loc sub soare vreau în care nici măcar un singur gând nu doare.

cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry.

están viendo. Tú me dices, eu te lo dije la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai spune Facebook-ul acolo, unde avem foarte multe mesaje și comentarii la postarea pentru dedicații. Simon Cristescu vrea pentru Amalia un sincer te iubesc cu Elena și Glenn Secou. Și Nadia din Tulcea vrea pentru Ovidiu, Smiley și Alex dincolo de cuvinte. Păi atunci să fie câteva piese lente, dacă asta vreți. Întâi Elena și Glenn, imediat Smiley și Alex și apoi Kim Cesarian, Undressed. Ceea ce vă dorim și vouă. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Cunoscută. Salut, sunt Smiley și de 10 ani de Kiss FM îmi doresc încă 10. Câteodată mă râd, câteodată constat că banii nu-mi ajut, dar viața merge înainte, viața

Then I saw you, it was stupid, I got stupefied. Now I got you here, I'm unwrapping you slowly. Another button and some more of you is showing. And it all started with hi. Voi nu putem sta nicio seară, așa încât ne întâlnim și mâine de la 7 să vedem din nou pe spate cu super hituri mixate, desigur la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix in the Mix. Dar mai departe începe o nouă oră de super hituri. Baftă maximă celor înscriși la Kiss Cash să puneți mâna pe bani. Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.